בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות נטילת ידיים, הלכה ג'. על פי המאמר, ואם יקץ, כי מרחמם ינהגם, בליקוט התניין, הסימן זין, עיין שם, מה שכתב שם, שעל ידי כלליות בן ותלמיד, זוכה להערת הרצון בשעת האכילה וכו'. א', וזה בחינת נטילת ידיים לסעודה, כדי שתהיה אכילה בבחינת אכילת קדושה שמתגלה בשעת האכילה הערת הרצון. שזה נעשה על ידי שנמשכת הפרנסה מבחינת הידיים שיש בים החוכמה. ועל כן זוכין להערת הרצון בשעת אכילה די כעיין שם במאמר הנ"ל. וזה בחינת נטילת ידיים קודם האכילה. כי על ידי שנוטלין הידיים ומתארין אותם במים, על ידי זה ממשיכין עליהם מערת הרצון מים החוכמה, ואז נכללין הידיים בתוך בחינת מי הים. כי רביעית מים הוא בחינת מקווה, כמובן בפוסקים, שמדאורייתא רביעית מתאר במקווה. ומקווה הוא בחינת ים, כמו שכתוב, ולמקווה המים קרא ימים. ועל כן על ידי הרביעית מים שמתארים בהם הידיים, על ידי זה נכללין הידיים בתוך בחינת הים, דהיינו בחינת ים החוכמה. ואז העיקר האכילה והפרנסה נמשכת מידיים אלו, כי עיקר הפרנסה נמשכת מן הידיים שיש בים החוכמה כנ"ל. ואז כשזוכין לקבל האכילה משם, אז נמשך ונתגלה הערת הרצון בשעת האכילה, שזה עיקר קדושת האכילה וזה עיקר התכלית לזכות להערת הרצון הנ"ל. כי ים החוכמה הנ"ל, ששם מאירין המקיפין הנ"ל, שמבחינת הערת בן ותלמיד, זה בחינת הערת הדעת של משה רבנו עליו השלום, שהוא העיר הדעת הזה כמובן שם במאמר הנ"ל. ועיקר הדעת הוא להציל ולשמור ולהוציא את ישראל מן העבירות חס ושלום, שזה עיקר הרחמנות על ישראל, עם קדוש, למי שיודע מאיכן ישראל הם לקוחים, איך הם רחוקים לגמרי מאבונות אחמנה לצלן וכולי עיין שם. ומי שזוכה להעיר הדעת בישראל ולשומרם ולהצילם מכל חטא ואבון, על ידי זה מאירין בחינת המקיפין הנ"ל, בחינת ים החוכמה הנ"ל, אשר משם נמשך פרנסה מהידיים שיש בים הנ"ל, ועל ידי זה זוכין להערת הרצון בשעת האכילה. נמצא שעיקר הערת הרצון נמשך על ידי שמירה מהאבונות שנמשך על ידי הדעת הנ"ל שהוא בחינת משה כנ"ל. וכל האבונות חסי שלום עיקר פגמם בבחינת ידיים, כמובן בדבר רבנו ז"ל במקום אחר. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ואי אתה בא לידי עבירה, לידי עבירה דייקה. וזה בחינת עצבון ידיים הנאמר בדור המבול, שמרדו במקום. כמו שכתוב, זה נחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו. כי עיקר הפגם שהוא בחינת עצבות, בחינת והתעצב אל ליבו, הוא נוגע בידיים דייקה. כמובן בדבר רבנו על פסוק מעצבון ידינו הנ"ל, המובא במאמר וביום הביקורים, סימן נ"ו ויין שם. כי עיקר פגם כל העבירות נוגע בידיים, שמבחינת כלליות כל התורה כולה, כלל כל העולם כולו. כמו שאמר רבי אליעזר הגדול קודם הסתלקותו, שהרים שני ידיו ואמר, וי לטרין תורות דהתאבידו מעלמה. וכמו שכתוב, אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים, כי באורייתא ברכות שבריחו עלמא, שהוא בחינת שתי הידיים. ועל כן עיקר הפגם חס ושלום הגיע בידיים. ואז הידיים בבחינת וידי משה כבדים, כי משה הוא הדעת שמאיר בישראל לשומרם ולהצילם מידי עבירה. ומשנכנס בו רוח שטות ומסלק הדעת ממנו חס ושלום ועושה איזה חטא ואבון, אז הם הגיע הפגם למשה שהוא כלליות התורה. בעיקר הפגם בידיים כנ"ל, בבחינת וידי משה כבדים, וידי דייקה כנ"ל. וזהו שכתוב, ושומר ידו מעשות כל רע, שומר ידו דייקה. בית. נמצא שעיקר הפגם בידיים, ועל כן צריכים לשאת הידיים אל המוח שהוא הדעת, בבחינת שאו ידיכם קודש וברכו וכו', כדי להמשיך הערת קדושת הדעת שהוא בחינת משה על הידיים דייקה, כדי לנצל על ידי זה מידי עבירה. כי כל החטאים תלויים בידיים דייקה כנ"ל. וזה בחינת נטילת ידיים כדי לתאר את הידיים דייקה על ידי ממי הדעת שמבחינת ים החוכמה כנ"ל. שזה הדעת מציל ומתאר את ישראל מכל העוונות כנ"ל. וזו עושים קודם האכילה דייקה כדי שתהיה האכילה בבחינת תארת הרצון כנ"ל. ג. ומי שמזלזל חס לשלום מנטילת ידיים ואוכל בלא נטילה, הוא בחינת פגם אכילת עץ הדעת טוב ורע שכולל כל העוונות שבתורה. כעיקר פגם אכילת עץ הדעת הוא בחינת ידיים, בבחינת ותיקח מפריו ותאכל. ועיקר הפגם שאכלו מאכל שאין בעיר בו הערת הרצון, כי הרצון הוא למעלה מן הכל אפילו מן הדעת דקדושה. ושם בבחינת רצון אין שום אחיזת הסתרה אחר כלל, כי כולה במחשבה התברירו. אבל למעלה מן המחשבה, למעלה מן הדעת, שהוא בחינת הרצון שהוא למעלה מן הכל, אין להם שום אחיזה כלל. ועל כן רצה השם יתברך שלא יאכל אדם הראשון, רק אכילה שהיא כולה בבחינת טהרת הרצון. אבל למטה מן הרצון ששם יש איזו אחיזה לבחינת עץ הדעת טוב ורע, משם לא יאכל כלל. כי עיקר בריאת האדם היה בשביל בחינת רצון שיזכה בשלמות לבחינת טהרת הרצון. שזה תכלית השלמות, כמובן בדבר רבנו ז"ל בכמה מקומות. ובפרט בסיפוריו שסיפר עמנו, וקצתם כבר נתפסו בשיחות הר"ן. ומשה רבנו רבן של כל הנביאים, תכלית שלמותו בעת הסתלקותו היה שהגיע לתכלית שלמות הרצון, שנסתלק בתוך בחינת רעב עד רעב עם רצון שברצונות. ואדם הראשון נברא שיגיע תכף למעלה זו בשלמות לבחינת רצון, ועל כן הושיבו תכף בגן עדן, ויצב עליו מכל עץ הגן אכול תאכל וכו'. ולכאורה קשה, למה נצטווה לאכול מכל עץ הגן? הלא עיקר האזהרה הוא שלא יאכל מעץ הדעת. ובוודאי שאר האילנות לא הוזהר עליהם. מי ימנעו מלאכול מהם? ולמה נאמר לו בפירוש מכל עץ הגן אכול תאכל? אך אכילת פירות עצי גן עדן הם עיקר שלמות האדם, כי הם אכילה דקדושן על בחינת אכילה שמאיר בהערת הרצון. שעל ידי האכילה כזו באים לתכלית השלמות, שזה בחינת אכילת שבת, אכילת המן. כי המן שאכלו ישראל היא בחינת אכילה שהיא כולה בחינת טהרת הרצון, שהיא בחינת מה? בחינת משה. כמו שכתוב במאמר הנ"ל, כי על שם זה נקרא מן, כי לא ידעו מהו. כי המן ירד בזכות משה שהוא בחינת מה? בחינת טהרת הרצון הנ"ל. וזה בחינת אכילת שבת שהוא בחינת אכילת מן, כמו שכתוב היום משה יכלו היום, שנאמר אל אכילת מן, ומשם אנו למדים עיקר אכילת שבת, כמו שלמדו רבותינו זה על ממקרא זה לאכול שלוש סעודות בשבת. כי אכילת שבת היא בחינת מן כמובן, שבשביל זה מניחין הפת בין שתי מפות זכר למן. כי אכילת שבת היא כולה בחינת רצון, כי שבת הוא בחינת רצון, בחינת באהבה וברצון הנחלתן, בחינת רב עד רב אין שנתגלה בשבת. כי אכילת שבת זה בחינת עונג שבת, בחינת אז תתענג על השם. על השם זה בחינת רצון כידוע. כי עונג זה עדן נער גן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. בחינת ונער יוצא מעדן להשקוט את הגן. ועדן הוא בחינת עין לא ראתה וכו', שהוא בחינת השגת הרב. שזהו בחינת טהרת הרצון כמובן במאמר הנ"ל. ונער יוצא מעדן זה בחינת ים החוכמה הנ"ל, שנמשך מבחינת טהרת הדעת על ידי בחינת משה כנ"ל, שהוא משקה את הגן, היינו עשבין ודשאין, להתרביעו בגן, היינו נשמות ישראל להשקותם ולהחיותם, להמשיך עליהם קדושה וטהרה. וזה בחינת שלוש סעודות של שבת, שהן בחינת עונג שבת, עדן, נער, גן, כמובן בזוהר הקדוש. זה בחינת טהרת בן ותלמיד, שהן בחינת טהרת הדעת, בחינת ים החוכמה הנ"ל, שהוא בחינת נהר היוצא מעדן כנ"ל. כי סעודת ליל שבת הוא בחינת טהרת התלמיד שהוא בחינת מלוא כל הארץ כבודו, שזה בחינת מלכות, חקל תפוחין קדישין. סעודת שחרית הוא בחינת עתיקה קדישה, שהוא בחינת כתר, כידוע, בחינת איה, כמו שאומרים אז במוסף, איה מקום כבודו. וזה בחינת השגת הבן שהוא בחינת איה, סעודה שלישית. סעודה שלישית הוא בחינת כלליות בין התלמיד, שזה עיקר השלמות שיהיו נכללים זה בזה. כי סעודה שלישית הוא בחינת סעודת זער אנפין, בחינת נחלת יעקב, שהוא מבריח מן הקצה אל הקצה. נמצא שאכילת שבת הוא בחינת טהרת הרצון הנ"ל. וזה בחינת אכילת עצי גן עדן, שנצטווה עליהם אדם הראשון מכל עץ הגן אכול תאכל. כי אכילת פרי גן עדן הם בחינת עונג, כי הם גדלים על ידי הנער היוצא מעדן כנ"ל. אבל מעץ הדעת טוב ורע הזירו שלא לאכול כלל, כי השם יתברך רצה שיהיה אכילתו רק מבחינת טהרת הרצון שאין שם אחיזת הסתרא אחרא כלל כנ"ל. ועל ידי שאכל אדם הראשון מעץ הדעת, על ידי זה נמשך סתרא דמסאבא, וכל הטהרות הם על ידי מי מקווה שהם בחינת נהר יוצא מעדן. וזה בחינת נטילת ידיים קודם האכילה כדי לתאר הידיים מפגם זוהמת הנחש, שעיקר הפגם נוגע בידיים כנל. ועל ידי המים נתארין ונכללין הידיים בבחינת ים החוכמה, בבחינת סויד חם קודש וברכו, שהידיים נכללין בבחינת קודש ובחינת ים החוכמה שנקרא קודש. ואז נמשך את האכילה מהידיים שיש בים החוכמה, שבאותה האכילה מתגלה הערת הרצון כנל. כי כל אכילתנו צריכה להיות בבחינת הערת הרצון כנל. כי אפילו כשמונח המאכל לפני האדם, עדיין הוא צריך לבקש להוציא המזון מבי מלכה, כמו שאיתה בזוהר הקדוש על רב אמנון הסבא, שאף על פי שהיה המאכל מוכן לפניו, לא היה רוצה להתחיל לאכול עד שיתפלל על מזונו, ואמר, הדאיתייב מבי מלכה. זה בחינת תילת ידיים, שנוטלים הידיים כדי שימשך המזון מבי מלכה, מבחינת הידיים שיש בים החוכמה כנל, כדי שיתגלה בזה המאכל להרת הרצון, ואז די כאותר לאכילת ישראל כנל. דלת. וזה בחינת שולחן מחפר כמזבח. כי אכילת הקדושה על ידם מתגלה הרצון שנמשך מבחינת כלליות בן ותלמיד, שהוא בחינת הדעת של משה, שהוא הפך אבונות כנל, שהוא בחינת סלחנה שזוכין ביום כיפור, שעל ידי זה זוכין לבחינת חנוכה, בחינת חנוכת הבית, שהוא בחינת כלליות בן ותלמיד. כמבואר כל זה במאמר הנעל, אין שם היטב. נמצא שערת הרצון שזוכין בשעת האכילה נמשך מבחינת סליחת אבונות. ועל כן שולחן נחפר כמזבח, כי בכל הקורבנות נאמר לרצון, בחינת תארת הרצון וכנל. וזה בחינת לא תאכלו ולא תגעו בו פן תמותון. הוסיפה על הציווי, כי עיקר האיסור הוא אכילה. ועל כן המזלזל בנטילת ידיים חייב מיתה, בבחינת פגם עץ הדעת. ועל כן נעשה אני כי אין לו פרנסה, כי עיקר הפרנסה והשירות נמשך מהידיים שיש בים החוכמה כנל. שזה נמשך על ידי נטילת ידיים כנל. ועל כן אמר רב חיסדא, אנא משאי מלוך אופנאי מאיה ויהבו לי מלוך אופנאי תיבותה. כי משם נמשך העשירות והפרנסה מבחינת הידיים שיש בים החוכמה, שזה בחינת נטילת ידיים כנל. ועל כן צריך שיהיה הכלי שלם. כלי זה בחינת תלמיד, כמובן בדברי רבנו ז"ל, בחלק א' סימן נ"ג. ועל כן צריכה כלי להיות שלמה כדי שלא תהיה חסרה, שלא תוציא המים שמכניסים בה, רק תהיה שלמה ומלאה. שזה בחינת כוסל ברכה שצריך שיהיה שלם ומלא. כי הערת התלמיד הוא בחינת מלוא, בחינת מלוא כל הארץ כבודו. בחינת ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה כי שמח משה ידיו עליו, מלא דייקה, כמובן במאמר הנ"ל בסופו. ואז דייקה כשהכלי הוא בבחינת תלמיד ובשלמות ובמלואה, אז יוכל לקבל בחינת ממעדת, בחינת ים החוכמה, בחינת מלוא כל הארץ כבודו. ואז נכלל ביחד בחינת בן ותלמיד, ואז על ידי זה יוכל לתאר את הידיים מבחינת ידיים מסקניות, מבחינת עצבון ידיים, מבחינת ידי עבירה כנל. כי זה העיקר, שהתלמידים יעשו תלמידים אחרים, כמובן בדברי רבנו ז"ל. דהיינו להאיר הדעת בעולם להצילם מאבונות, שזה בחינת נטילת ידיים כנל.